الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون فدين مختصر يكون في عالم آخرت یا حال کا احوال بیان دنیا دار رحمان دے ہر قسم اعمال سے انسان کو دنیا کی یاد بد اعمال میں تو ہو جاتی نہ تو ہو اعمال بان جو اللہ تعالیٰ سے آگن اور کوئی بھی مسلمان کا اور صرف بڑے اعمال نے انسان تو وہ بازی نہ تعلق نے انسان کو وہ کر گئی لیکن کل چل قیامت رسی ہر یو شید دے انسانان مکھ تراشی دا معلوم خبر اگر کہ ہر یو کس کو بیا تو بتائی تھی تو وہ بازی لیکن دہ موقع دا سدا کہ اللہ تعالیٰ کو دی وقت تو بڑی انسان کر گئی تو دې دروازه هر یو انسان ته تر دغه وخت پورې کولای دا چې تر څو پورې آثار د ژوند کدن او د مرګ شروع شي کله چې آثار د ژوند کدن شروع شي نو د توبې دروازه په دغه انسان باندې بند شي دې وخت کې د نو مخلوقاتو سره ملاقات وکړو هر څه د مخ لرالم دې په خود استوبه باسي تو بدا سے حالت کے ند دے کسانو توبہ کر دوشی اور ند دے اس عذر اور صفائی مردشی کا ہر کمرا آزار بیان کی دا کافران بچے جو ہوئی دفعہ قیامت پر رضوان دے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم من دنیا کی شرکیوں پر تقبل رب باندے با قسم کوئی انکار بد دینوں کی دفعہ پر آمدو اور دفعہ مدے انکار ہوئی التا هر یو کسنی خو دغه سموالی التا پکار مرا دی چی دنیا کی او سری تو بنیز دی او پو دنیا کی اختلا سنو زندگی تیر کری دی اللہ تعالیٰ با دی کافران کا دغه خدایان دو دی چی دنیا کی دوی کم بندگی دی چا کولا دو تو بخل او باغی کی با اللہ تعالیٰ یونوہ حیات و جنواشی چی دی کسان لجواب ہوتی پدې موقع باندې واه زړه په منډه منډه دی دا خبره ظاهر کی چې الله دا څه زمونږه په خدایان دي چې دنیا کې مونږ تاسو را دي شریکان ګرځول او دوی په دمتا یو فرض مفروضې جوړې کړې دي چې زمونږ په اړه به دې د قیامت پر ورځ باندې سفارش کوي او مونږ الله تعالی دا د دې په واسطه باندې نږدې کیږو دا خو دې ځان دی یو مفروضې وي یو ضرور نو په دغه تما دای په ورنده وهي لیکن هغه څه په الله تعالی یو نو حیات او ژوند ټولې آی په دغه سپورت انکار کی چې تاسو زموږ بندګی نه تکړې مونږ په څیر باندې وایو مونږ د فرض سره خبر نه یو ولې دا په غزي دي او په دې کې خو سرور نو دا تاسو چې کومه خبري کوي کنداوی کوي دا ټول دې بنیاد دی نا تاسو زمونږه بندګي کړې ده نو تر زمونږه خبره کړې وا مونږ سره خبر یو سچې کړې دي تاسو ځان د پاره کړې دي نقصان مستقبل کړې دي مکمل هغه په رسول کې انکار وکي په دې موقع باندې بیا به دوی سمې خبرې کوي الله تعالی وایي دوی خبرې به بیا سمې او چې په دنیا کې دوی څه دروغ وویل هغه ټول په دوی نه روښه او هغه په دوی نه سمې ولی دا عذاب دے دا جہنم دے دا اور دے دا پس کردو باندی بھی نہیں ہر یو سرے پتا چھ موقع باندی با سر دروغ و منصوبی جو رئی چھ ددی زین از پچھم لیکن دا چلو نو ولی مالتا دزکار نتی دا منصوبی دا دکار نرازی دا نگا زندگی دا دنیا دا تو انسان دا صحیح دی رکی تو بانتا بیغم ہوئی خوشحال ہوئی او کدا لکه زندگی ته غلطه تیرا کړه څنګه مرګ دې په واده لا په چوک باندې په تاسو ته مخکې ما ویلي دي چې الله تعالی انت د چا د چوک سره پروانه ساتي نه د چا د جلا سره پروانه ساتي الله تعالی دا به کوم څه ثاني دا به بیان خدای کوي چې دا دا څه ثاني دا څه ثاني یا ورپسې چې د قیامت ورځ شي نو هر یو پیغمبر دا په خپل امت باندې شهادت ته دې خبرې کوي چې الله تعالی تا زما په ذمہ باندې کوم کار رسول ما د امت پر رسول خدا امت نه لایقانو دوی دا خپل کار په نصیحت باندې په شفقت باندې عمل نه لري کړی خدایا قصور ټول دې دی مونږ ته خو قصور نشته زمونږ چې کله ذمہ واري وي هغه ذمہ واري مونږ پر سر کوي دا په دې وخت کې خو خپل نشي دا امتونه کوو کیو چې دا انبیاء کرام ضرور وي مونږ دې سره دې دي نه دی او دې څه خبر نه کړي خو دې باندې به شهادت نه تیر شي دا امت به شهادت کی او دا غي مطابق فیصله به شي دوی زخم دې دی همدارنګه حضور صلی الله علیه وسلم دا غي شفاعت عظما شفاعت کبرا بار بار بیانېږي اغای با هم پا دغا موقع بانده دا خمالونا خبر ادا یا اللہ تعالیٰ تا پسی جد ریوزی فو موقع با دا سراشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ہوئی چی تالا ما قرآن در کنو تا قرآن سکر اول پا دی جبریل نتا پوسی کی چی تا سر قرآن تا قرآن سکر اب ای چی ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چی تا پوسی کی اے اللہ تعالیٰ ما امت تا رسول امت پا دی وقتی سو جواب کوئی زان لگے غمو کی چی سو جواب پا دی وقتی ورکی چی کلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام پا دی امت بان شہادت کی چی اللہ ما اتا تمام احکام دی تا رسولی دی ما دا دی ہر قسم خیر خواہی کری دا خدا پا خپل بدبختان چی پا دی مان عمل نکو سوچ دی وقتی پکار دے چی قاضی اللہ تعالی بی فیصل دا غدا او شہادت کرون کے سوچ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او مقدمہ سخت در اقبل اتاس سو چکے چی بیا بسکی کی داغے بیان اللہ تعالیٰ کئی اور دو قرآن یو صفت بیانی چی پدی قرآن کی چی کم ضروریات مخلوقات دی داغی تفسیر اللہ تعالیٰ بیان کرے رہے دا یو سو خبری پدی مخلوقات رکھو کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یاد قدیتا نبعثو چی رو بدا سمنگا من کل امت دا هر یو امتنا شہیدن علیہم چا بگوئی کون کی بدائیبان دے بکفر دوئی دابا انبیاء کرامی اغیب شہادت کئی چا اللہ تعالیٰ من فل فرائض پورو کرو تو دے خلقو کفر کرے دے دے ایمان نور ثم لا یوزنو دیابا اجازت ورنکریشی للذین حق کسانتا کفرو چی کافران دے دے بیان دے صفحیق کلے دا خوری سے فائدہ بھانو لی اجازت فدیتا نہیں چالکہ دیتا سو ہے ولی جی پیغمبر شہادت کو لاغے نرس فدیتا فائدہ ضرورت سے پاتے خبر خطنا سے سو فائبانے کا فیصلے کی ہے اس عذر سے آردارنگی فدیتا فائی اجازت فدیتا نہیں اس دغت سے بفراتی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ او نبت و بطب لی دیشی لدینا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ او نبت و دیتو بطب لی دیشی تو بطب لی دن و بیدن ختم شیوی او دیمو مانا دادا چی دینا با مطالبا نشکولی در رضا کولو دا اللہ دادا چی تاسو اللہ رضا چاہتا دا مطالبا با دینا نی نن خواہ ریو انسان ندا مطالبا را چالکا خل خدای را دیتا زکا دا دنیا تاس تمالو مرا چی دا دار العمل لے دیتا دار تکلیف ہوئی کس ما کس ام احکام دے انسان تو زیمو باندی چی دے دا احکام تو غیر آریو کدا احکام تو غیر آریو او آخرت هغه بیا دار الجزا دا غی طویل کیگی دا بدلو زی التا عمال ما عمال نشتا او کدی شن دلوی دا کافرات بسی بی سری ہوئی خو بیا موقع بیتا نشتا ولا هم یستعتبون او نبا مطالبو کیشی تو دینا در رضا کول دا اللہ تعالی جتا زفتل اللہ راضی کئی گا نا دا نشتا او ندو دینا خدای پاک راضی کیگی زکر آبو کفر بانی مولی وَإِذَارَ الَّذِينَا كَلَ چُوِنِيَا كَسَانْ ظَلَمُوا چه دی ظلم کرده خلزانون سراب و قفر شرک و گناهونو سشوی العذاب دوزا دقا دوزا خدای پس ترگوینی دی کناری تا دا سرو سرشی فی عذبون ندا غریبانا اندسائی که عذابو لیشی دقا دوزا خدای چراولی کناری تا ورگو غرگی هم دا کسان دا په دې دوزخ کې عذابولي شي الله په دې عذاب ورکړي اوس په سره دا ادا چې کنه کنه ګوره یو سړی دې تر ایثار کې چې دې سوري وې بیا هم څو کې صاحب زړه نرم شي او هغه نه هغه تکلیف لري کې کنه لیکن هغه ځای دا چې کله هر کوم رسې وي فلا يخفف عنهم نه به دا عذاب دې نه سپکولي شي چې دې په هغه عذاب کې سمې راشي ولا هم ينظرون او نه به دې ته مهلت ورکولي شي نه مهلت نشتا وقت کوم نشتا چې کوم یو صاحب ته عذاب نه بیا به موږ ته شي نه ته کې وقت شتا نه ته کې کمال شتا وقت او وقت باندې به عذاب سي ورکي کې لا لا به دې زي الله تعالی یاد ساته کې جانمه دې ریچې جوړي هغه حاضر ته وایي هغه سره دې جانمه دې ما ده ته وګه دې دې دا ده بلتي هغه ته دې نه زیات ته وایي ما هغه ته وګه چې هلته ګوزي راخي به دا سره کړه مردار په شان هغه ته به لا من خطرناکي زين کې به راځي چې کناري ته نور څه دې کناره کې کله کله عذاب کوي چې کناري ته وره کوي هلته پر تیار لړ مانان او دا ماران ناس چې ټک ولا ورکی دا دې به دومره سوي وي چې د اور دا سوي و دې بیا نه محسوس وي د جهنم دا عذاب به کم محسوس وي او دا غ زهر دا د مارانو د لړمانانو د کتر په شان سي لړمانان دي او د مار د چا دی په دې سر په شان سي دا څه کې ماران دي یا ان ځان له کویان دي نو مانا دار چې په ځکه په شروع کې ول بما جهنم مست ابو زد خپل مصیبت باندې دلته وله د مور د صبر سره فریدی دی حالت کور کمواله مواله د زفیل کافر د پاره نشتا یو نه به دې تر اخی بن به بن تر و ازار الذین کله چوینیا کسان شرکو چې دوی شرک کړو په دنیا کې قیامت پر دوی نه دی سو شرکا هم هغه خدایان خپل هغه خپل خدایان دوی نه قالو نو دوی به رب بنا ایر به زمون ها اولای شرکا او نه دا چې زمون هغه خدایان دي دا دي کله زمون هغه خدایان الذین هغه خدایان کنا ندعو چې مونږه مدد وکړو بندگی کوله د دې په دنیا کې من دونکا سیوا سره سانا لا خدایا مونږه خو دې چری کنه بندگی کوله سره کار به دا خبره کوي نو یقولو لنا شفاعا عندك دین مو بندگی کوله چې دا خدایان سفارشه سفارشان چې مونږه پاره تا تا دا دې له مونږه دنیا کې ځان سره کړو چې دې به سفارش کوي فجعلهم شفاعا انا اے خدایا تو دی زمین سفارش یانو درگو دی سفارش زمین حد کی قبول کے او دی مومنان دی پارا خوا سفارش نشی انبیاؤ بکری صلحاؤ بکری مومنان خوا رضو زفن ہوگی تو دی اگا کل خدایان دی دی ومسو کی والولا جغب کی تو خدای دا دمگا خدایان دی کنا علا دی دی پار اجازت کچی زمین پا حد کی سفارش ہوگی اللہ تعالیٰ بوئی کین ہے اول کو دا خدایان دی تسوئی قال قولي جواب دې کی دا خدایان دې کسان قال قولا ورته کی دې قال قول جواب جواب وله ورکی یعنی دې مته ته خبره کی دې مراد ته جواب دې انکم لکاذبون تاسو په تحقیق سره تاسو خامخاجر اوسه نه دا محقق جواب دې نه تاسو زمون بندگی کړی دا مونږ تاسو ردا دې ته خبر نه درو درو وایې مونږ نه خبر چې تاسو زمون بندگی کړی دا دې بل اخر استر کې تاسو شي یا خدایان ته انکار کیږي ومن کله باندې کیږي ومن څه خبره وعلقوا لله يومئذ وړاندې بکې دي الله تعالی تک د غرض باندې السلام دروغه خبرې وړاندې کی د سمې خبرې وړاندې کی چې خدای مون شرک پرې سم نه کیږي او مون خدا کې دي مون خدا کې خبرې دلیل کیږي په دې وخت کې خبرې کنه ته دی وظل عنهم ارض تشدين ما هغه خبرې کانو یفترون چې دې تلل درو او الله تعالی باندې چې دا خدایان موږ ته سفارش کوي هغه څه به نه وشي تاسو نه دنیا کې مجرم چې پولیس ونی سي او پیره کا دی ولي کړی دی هغه اقرار کوي هغه نه نه په حسین داد مخدومات المسته تا جماعت نه راځي او کین به شیطان څنګه یې نسلی او په ځان کا اقرار کوي کنه نه کوي د ځان هم دا کوي الذين باكثان دي كفر دي دای کو فرکل او خپل تا کرانه وصدوا عن سبيل الله من كيدل دي بلار دا الله تعالی نه يا من كون دي نو خلق بلار دا الله نه زدناهم سواب کوم دي دي عذاب انا عذاب فوق العذاب دا عذاب ته پاس دي او عذاب نه در بل بل در ته بل دي ما كان يفسدون فسبب دي چې دي فساد کول په دنیا کې په کوفر سره او په ملي کول سره خلق دي ایمان نه هر کی دي ایمان نه خلق دي منزل نه نه کول یا د ساتي باز مو کې تاسو وی چې دا چې اعمال خلک شروع دي چې پر سړی دا دی نو موږ نشو کولای دی چې هغه دا نه وي هغه چې د سوري دی او هغه د دین علاوه نور ته دی دی په دلته به موږ کیږي دلته به چې سوري وي دا خلک به نه موږ د جنې نشو کولای نه ځان له موږ کولای شي دا که سان دین غره بیا ځان نه وي دی چې نه ځان بچي مانځ په وخت چې سوري دا لوګي اور دار دا ڈنگا ڈونگا فاسم کن دی ٹنگ ٹکور خود دی وقتی گر یاد ساتھ ہے تدائی دے آیا تکور گر ہے انسان تدا کی و یوم ندا تو او یاد کدوی تاچ رو بزا سمنگا فی کل امت ہر یوم مت کے شہید ان یو شاہد تو ان کے آلے ہم کدوی باندے من انفسهم هم دوینا دوینا بے شاہد رو باسو او غب قدیبا نسوک کی شہادت کو کی دل کرا دین کی وجہ نابدا اوراد و منتالرا شہیدا علا اولا گوائی تو ان کے پدی امت لانے پیغمبر اتبر آش تو یہ کل امت لانے بشہادت کے تو کل امت لانے شکرہ ما قرآن بیت رسول و ما اختام بیت رسول حجت اللہ باب و مقبان دی نبی علیہ السلام پورو اور متوجہ کے کہ تاثر اور قیامت پر اگر اللہ تعالیٰ زمان بارکی تفوز کی ظلم تاثر جواب غاو انتاس با اللہ تعالیٰ تسو جواب ورگو ہے ما تاثر تقفل فرائل رو رسول ما تاثر تنسیتون اوکو ما تاثر تا احکام رو رسول تاثر من فقو کو بعد اپنی کے اغیب ایجو اللہ دا دول احکام تارا رسولی دی بلکہ زیادہ خیر قید ان زمان دا پارا کرد احکام ان سیوا ایو رو رو قیامت پر اگر قدید آتا تیس کا سنو کئیو خبر اپنی دلے ونزلنا عليك الكتاب لك لك راني قلنا من تاعت قرآن المجيد تبيانا لكل شهر تفديك التشريد هذه الشهر كاغا عقائد دي كاغا احكام دي كاغا اعمال دي كاغا اخلاق دي كاغا زمن عبادات دي وكاغا معاملات دي سمرون في بنيادي وضروري احكام دي اللح تعالى تبيك بأن تبيك وهداية دا قرآن المجيد هداية ورحمتنا ورحمت دي وبشرى اردار یہ خوشالی اور زیرے کے مسلمانانو نے پارا مسلمانانو نے پارا دا مستقل خوشالی دے دا قران اور دا غیب دا پارا دے زیرے دے رحمت نے بھی دا اللہ تعالی دے طرف سے جڑا قران من درا کرے اور دا ان دا قران زمین دے پارا ذریعہ دے ہدایت کا تو کسے دے جان لہا دی اور رحمت دے جی دا تو یا تا اور سر ابو باس من گا من کل امت دے ہری و امت دا شہیدان گوئی تو ان کے پتہ دے دے کفر دے ثم لا يرزن الجاد اجازت ان اپریشی للذین حاغتا کانو کا تبرو کتا کران دی مستقائر یا دا عذر بیانو دی ولا هم یفتا تبون او نبذین مطالبہ اپریشی در ازار قولو اللہ تعالی کتا سا اللہ تعالی را دیتا او نبتو غفا دی دیشی دی و ازارا اللذین قلقینی آتا تان ظلمو جزار امان دی یعنی کفر شرکی کرو العذاب ادا دو زفوینی او دی بتائی کیا عذابو لشی فلا يخفف عنهم نبشس فقول بدين عذاب ولا هم ينظرون نبذيت سمر لفر كل شيء فإذارا الذين تلشوا من أتسان هشركوا جدي شرك لو ردانت ربان يميني شرطا هنا غبطان فالقالون ذي بي ربنا يا رب زمن هؤلاء شرطا هنا دعوة خدايا زمن بي الذين هم خدايا كنا ندعو شمن بمدد وفروا بلن بمدد من دون كاس واسطان من ريزان لخدايا زمن او دې لپاره موږ دې دې دې زمونږ لپاره سفارش کوم کی شي تا تا او الله تعالی ته دې زمونږ لپاره سفارش یانو ګرځي قال خو دې له هو قولا ور پکې دې له القول الجواب پر تو دې کی چې الله تعالی په دې کې څه کی ځل واچي او دې ته جواب ورکړي ان لكم لا تعذبون بتاكيد سر تعذب خام خاطر او دې دا موقت کلام دې سب دې ته تاکید دې شي وعلى قول الله دې قولان دې الله ته يوم ايام ته دغره الله دې ارزلنا صلحا روغ خبری کفر خردود کفر شک جدی سجنو او جلل عنهم او رد جد دینا ما حق دلائل تانو اتفر ان جدی تلم درو فا اللہ واندی دی جکم دلائل باطلہ محکت دلو اگر طول با دلو اندیشی او دل فدا سانو جو بس فدر جن و جن و واقعات واقعی اگر طول با دلو اندیشی ختم شد اللہ دینا بلتا کسان کفر کتا کرانی و صدو عن سبیل اللہ او منا کے دل دل جلال دا اللہ دا یا نو خلق منا دو زد نارم سیوا بکم اندبی عزادا عزاد تسبب دو کفر دو دی سرا چو پفتن دی کافرو او تسبب دو دی سرا چو نو خلق مند اللہ دل آرن منا دو فلم کافر دی انور دا پارم و قول دو چون دبل عزاد دا اللہ ورکی او قل عزاد دا پاس دا عزاد یعنی یو عزاد دو کفر دی دی کافرانو او بل عزاد دو دیش چو نور خلق مند دی کافرانو دبل سزا جانو با اللہ دی لور دے ما قانون یسی دون کا سبب دی چی دی فساد کو لکو دنیا کی پکر کر سرا او پر مناکون دا خلق سر دی ایمان دا ویومن اللہ سو یادتا ہے کرا پور تبت من کی کل امتن ہر یو قوم کے ان اخری جنیا گوالے کبھی باندی من الفزین ہم دو دی دن اسم انا دو دی دی جنسنا و جی نا دی تارا بو اللہ تعالی را شہیدا جوائی کو ان کی آداء ہے اولائے کبھی کسان باندی یا قوم سخانو متن باندی یا نبی رسنا اخل امت یادی کلی باندی ونزلنا عليك الكتاب والحكمة والتوراة والكتاب القرآن في جعل لكل شيء صفتي تشديد هر يوم شيء بعقائد وظاهر كرامات واخلاق ومعاملات كوري تمام بنيادي خبري جميل ضروري احكام غبي في بياني وعوذا نرضى قرآن المجيد دا هدايته هدايته اور دارنگ رحمت اور بشرا اور خوشحالی اور چار پارا مسلمانوں اور پیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اور حقیقت کی دا آیت دا دا کی او آیت دے کہ دے جانے دا پار دا حق کارون دے کہ کم کارونا زمان گا استاس دا پار دا خیر دا فیدی دی اور دارنگی دے مستمل دے پا حق سیزنو باندری کہ اگا زمان گا استاس دا پارا نقصان دی دی کہ دا کارونا منگو کی لہذا دے آیت کا اجمع آیت انوے لکی کی کامل ترین آیت کہ بندگی تقریباً اجمالی اصول تمام پدی کے بیان شوی دی اور دی آیت دا نزول دیر و کسان و دفارا دے اسلام اور دے ایمان سبب گردے دلو. اب سن بن سیفی رضی اللہ عنہ دے دقل علاقی سردار اور مشہور کلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فجر شو مدفل قوم دا مشران سرا بطور مشورت آئی کہ داکر سے متعید حضورت دے دا پیغمبر اے دعوائی کری دا زدفل زمان اور دردی حالات و جائزات من اور دسرا ناس کا ولالکون کہ داکر تفتلا دے دعوت کی رشتی میں دے او جنا دا معلوم دا کہ ہر قسم دعوی خلق نہیں مجھے قوم اور کروڑی کی تک بنا مزہ منگل جو کا سامنے ہوئی تو انتخاب تو جو کسان ہوگا تاکہ تم کسان خوف میں حوئی بن لوگی ہوں اور حقیقت حال بدال کا نواڑی جو کسان بھی ملی گل کہ کلک آدوارا کسان التور سے گل قدیمت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا خدمت کی دفت بادشاہ اگا خبری لان دکھئی یو تفوز کی ندا کری کہ من انتا تسر کی اور بلا خبر ادا کری کہ تسری تسر کی اور تسری دادو تک خوبصورت نکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدی جواب کی تسو کی داتا لنگ الفاظ ورکو کہ محمد ابن عبد اللہ زمادانم دے بطلال دانم دے خبر اخلاص اس کو مخی رسول سونی ندا نصدتا حوالا دانی سے خبر اوکیا ندا حصدتا حوالا دانی سے خبر اوکیا بس پل تعریف ورسل اوکیا جی تسیر دے قبلی جواب نبی علیہ السلام کو سیدون ورکو کہ محمد ابن رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ ستارس و پار رانے گو لے شیرے اور ماں دا تاسو کروڑی دی اور دبیل اللہ تاسو منکون اور پدی وقت کے نبی علیہ السلام دائرت اللہ سے چکل دے دو کسان دائرت ہوئے گو کہ ان اللہ ہے امر بالعدل پیغمبر علیہ السلام کروڑی چہرتی اور زردہ دیا ہوا ہے ان کا دریج دلہ نبی علیہ السلام دائر دی کہونی تردیل پوری کتابی کا مکمل یاد سا عظیم اور فسلان اور اپن بادشاہ تردیل دلہ خبر ہوئی تو منگا کہنا تکو سکتے کہ تسون کی نمون کے مختصر الفاظ کی ہوئی یا جنہوں کا معلومات سکتے کہ تاکو دیر دلہ نصف والا دے دلہ حصف والا دے جب قوم اور قبیلے والا دے سعادات کی تو دے خبرہ باندھے ظلم ہو کے اور دے میں خبرے دے ادب اور غلط آئے تو میرا تحریر بھی چار سن دن اسے کی وہ چلان ہوتا ہے تو میں اور بول ایمان ہے اور کل قوم کے دعوی چل دو ایمان کے داخل سے مخت دے دینا چلو فلک داخلی ہی الگ حق دن دے جدی یہ ارے کو مسکول سرا تھا سب سمر کو میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ دے احکام کئی یومنگا تاستا دا عدل حکم کی کتا سدا عدل کر رہے تا سدا انصاف کر یہ عدل دے انسان دے تفر نیت اور اللہ کا نیس کی انصاف دے عدل دے برا عدل اغدادی چکے بدا اللہ تعالیٰ حکوم اڑا لکھری خپل نس باندې خپل حقوق باندې بدلې دا جوړه د حقوق د الله تعالی برکت او الله تعالی رضا به په خپل کې څه باندې دا خپل فائشات د نس باندې اګه زاري چې هر طرف تاسو دا الله تعالی حقوق دې هر طرف تاسو ګروځي نو دې په حقوق دا الله تعالی مخکې څه په نور حقوق باندې یو طرف کا رضا دا الله تعالی دا بل طرف کا نما پیسات نفس باندې دي په دې باندې الله رضا کیږي او دا دې طرف تاسو کوم مسله دا په دې الله تعالی فکر کیږي په زمانه کې چې دا معادل انصاف دا دې چې دې دا الله تعالی دا رضا کارونه کوي او هغه کارونه نه کوي چې په دې باندې دې دا الله تعالی دې پر الله تعالی دې په دې دې اول اعظم دا چې دا په دې کې او دا خالص سمیر سپي دا چې دې دې اختیار شي چې همیشه پر دا الله تعالی دا د حقوق باندې باندې دې کوي او دا په دې نفس کم مسائل دې دا دغه دغه دغه الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی په خپل باندې راضي کیږي او د کوم څه په حال کې خلاص کړی دی د الله باندې عدل دی چې تعالی د الله تعالی د دې په څیر دی دا چې په الله تعالی د طرف نه چې څومره احکام مونږ باندې لازم دي چې هغه صحیح درکو کوم څه چې موږ په طرف په مونږ باندې حرام کړی دي چې هغه موږ یې دار نه مونږ دی دغه هغه څه چې موږ په حال کې دي دا عذاب د دې عدم متعلقان ده یو څه چې څه کوي دا هغه خپل دا څه دا عذاب نه شته زه هم هغه دې بار کې د دې د سړې د خپل انصاف کوي پر دې بوسره انصاف کوي نه معنا دا چې خپل ځان ته او خپل نه پښې چې باغلي کې وانیا پرانی پرانی تدبیر وګورو دا نفس الله نه جوړ ولدي په دې دا مطلب ولدي واه په موږ دا حدا کوڅه دا نفس کوم دې پرګن دې کوڅه ته ورځي یاد دې په اوسه باندې په موږ یاد دې چې له هم نه